Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hak Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz efendim. Değerli izleyenlerimiz, merhameti sonsuz olan Rabbimiz, inanan inanmayan ayrımı yapmadan tüm kullarına nimetlerini bol bol vermekte, onların hatalarından vazgeçip koruması altına almak için adeta gözlerinin içine bakmakta. Buna rağmen kendi kendilerine yeterli oldukları zehabına kapılan insanların çoğunluğu Rabbimizin öğütlerini göz ardı etmekte, umursamamakta, yani o merhametlerin en merhametlisinden yüz çevirmekte. Buna rağmen Rabbimiz o kullarından yüz çevirmiyor, onlara yeni fırsatlar, yeni arkadaşlar ihsan ederek koruması altına alabilmenin ortamını oluşturuyor. Program konuğumuz, araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi, Kur'an'ın silinemeyen mucizeliği gereği yalın bir şekilde anlayabileceğimiz biçimde iniş sırasına göre Kur'an surelerine tahlil yapmaktadır. Kendine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun efendim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, geçen hafta sayın konuğumuz Mürselat suresinin kasem cümlesiyle başlayan küme küme gelen, önündeki batıl her şeyi deviren, toplumlara canlandıran Kur'an ayetleri hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Programımızın sonunda elçilerin vakitlendirilmesi ve ayırt etme gününün anlatıldığı 14. ayete kadar gelmiştik. Sayın konuğumuzdan bu haftada kaldığımız yerden açıklamanın devam etmesini isteyeceğiz. Buyurun efendim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Programa girmezden evvel değerli izleyicilerimize bir teşekkür borcumuz var. Onu iletmek istiyorum. Bundan evvelki program çekimlerimizde ki bayağı bir hali oldu toplu çektiğimizden Ramazan ayının Kur'an bayramı olarak kutlanması yönünde önerilerimiz olmuştu. Kur'an bayramına bizler KRT televizyonu olmak üzere, programcılar olmak üzere ve Kur'an'ı ve İslam dinini tanıtma derneği olarak meal, tebliğin ve hediye edeceğimizi de biz de böyle bir katkıda bulunacağımızı değerli izleyicilerimize bildirmiştik. Bu bağlamda biz dedik ki işte 1000 tane meal hediye edeceğiz vesaire böyle döküman da verdiydik. Değerli izleyicilerimizin takdirlerine, teveccühlerine teşekkür ediyoruz. Bizim taahhüdümüzün 3 katı bir talep söz konusu oldu ve bu canı gönülden karşılandı. Çok mutlu olduk. 3 katını da karşıladık ve Kur'an ve İslam dinini tanıtma derneği bunu diğer aylarda da diğer günlerde de devam ettirmekte ve böylece bize ulaşan ister televizyon marifetiyle, ister maillerde, ister bazı tanıdıkların işte sosyal medya hesaplarından bu talepler bize tekrar gelecek olursa dernek yine meal, tevhid, diğer kitaplarında ulaştırılmasını sağlayacak. Hamdolsun. Bu devam edecek. Ve bu arada böyle büyük bir hizmetin, binlerce mealin, tebliğinin değişik yerlere ulaşmasında maddi ve manevi emek veren, yurt içinden, yurt dışından böyle o noktalarda hizmet veren kardeşlerime de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Yani isimlerini saymamı burada istemezler. Hizmetlerine riya karışmış olmasın diye. O nedenle isimlerini vermeden hepsine burada hepsine teşekkür ediyorum. Bu hizmet devam ediyor. Bunu da bildirmek istiyorum. Ve konu Kur'an. Şimdi Rabbimiz toplumları rahmeti gereği uyarmaya devam ediyor. Daha önceki programlarda hep ana ekseni bildirdiydik. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da A'dan Z'ye üzerinde durduğu, bize deklare ettiği, önemsediği ana nokta tevhid ilkesi ve ahiret inancıdır. Konumuz olan surede, Mürselat suresi de yine aynı eksenlidir. Tamamen tevhid ve ahiret inancının yerleştirilmesine yöneliktir. Rabbimiz ilk şeyde kasem cümlesiyle Kur'an'ı referans vererek mutlaka sizin size vaat edilen korkutulduğunuz gün mutlaka gelecek, siz onu yaşayacaksınız, ona kavuşacaksınız demişti. Böyle bir fermanı vardı. Bu ferman devam ederken işte bu Kur'an'ı işte değişik özellikleriyle referans verdi. İlk inen ayetten bu ayete kadar ki ağırlığın ahiret inancı olduğunu bize gösterdi. Evet, şimdiye kadar bunca ayet size şunu anlatır. Aklınızı başınıza alın. Korktuğunuz gün, size vaat edilen gün size gelecektir. O korkutulduğunuz gün size gelecektir. Bu uyarıyı bize yaptı. Şimdi bu uyarıyı yaptıktan sonra birinci paragrafta, yani 1 ila 7. ayette ikinci paragrafa bunların nasıl olacağı yönüyle bize artık açıklamaları, bize gözlemleri, bize inceleme noktasında gerisini bize bırakıyor. Bu noktalarda şunlara doğru eğileceksiniz diyor. Onlar ne? İşte o noktada neydi? 8. ayetle 15. ayetler. Evet. Orada hani o vaat edilen gün var ya, korkutulduğunuz gün, o yıldızlar silindiği, imha edildiği, uzaklaştırıldığı zaman, gök aralandığı zaman, dağlar savrulduğu zaman, tanıklık edecek elçiler tanıklık için bekletildikleri, ki ayırt etme günü, tanıklık vakti belirlendiği zaman, ayırt etme günün ne olduğunu sana ne bildirdi diye bir de parantezi vardı bunun. Evet. O gün yalanlayanların vay haline. Demek ki o vaat edilen gün, korkutulan gün nedir? Kıyamet günü, evet, ve ölüm anı. Evet. İşte burada bizleri Cenab-ı Hak, özellikle bilim adamlarının da daha ileride bu surede de gelecek, yıldızları yani evrenin düzenini, ayımızı, güneşimizi, dünyamızı, gezegenleri, diğer yıldızları, diğer galaksileri vesaire hepsini bilimsel olarak incelenmesini, bunların hepsinin ölüme doğru gittiğini, yıkıma doğru gittiğini bize haber veriyor. İncelerseniz bunun böyle olacağını bilimsel olarak da görürsünüz ve aklınızı başınıza alırsınız demiştim. Burada daha önce sizin de buyurduğunuz gibi yıldızların silindiğini, İmha edildiğini, uzaklaştırıldığını açmıştık. Göğün aralandığını açmıştık. Dağların savrulduğunu açmıştık. Değil mi? Evet. Hatta bu bağlamda Gariya suresini ve Tekvir suresinin girişini de değerli izleyicilerimize takdim etmiştik. Evet. Öyleyse değerli izleyicilerimiz, bu kıyametle ilgili sahneleri içeren sureleri, ayetleri kendileri de mutlak surette Kur'an'ımızdan, meallerimizden okusunlar. Bilgilerini tazelesinler. Biz geriye dönük şeyleri tekrar etmeyelim burada. Şimdi burada, bu paragrafta, yani 8 ile 15. ayetlerde iki nokta var bizim üzerinde duracağımız. Elçiler vakitlendirildiği zaman diyor Cenab-ı Hak. Şimdi elçiler vakitlendirilmesi ne demek? bunu geçen programımızda hatırladığım kadarıyla zannedersem aşmamıştık. Evet, öyle değil mi yani? Evet, evet. Kalmıştı. Şimdi elçilerin vakitlendirilmesi dediğimiz zaman, şimdi bunu Kur'an'ımızdaki bazı ayetleri burada göz önüne alacağız. Şimdi Zümer 69. Zümer 69'da Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Ve yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanmış, kitap konulmuş, peygamberler ve tanıklar getirilmiş ve aralarında hak ile karar verilmiştir ve onlara haksızlık edilmez. Evet. Bir de Nisa suresinin 41. ayeti var. Her ümmetin ümmetten bir tanık getirdiğimiz ve seni de işte onların üzerine bir tanık olarak getirdiğimiz zaman bak nasıl. Yine Araf suresinin 6 ile 9. ayetlerinden oluşan paragrafın başında ve andolsun kendilerine elçi gönderilmiş olanları da sorguya çekeceğiz. Andolsun gönderilen elçileri de sorguya çekeceğiz. Bu şu demek oldu şimdi. Elçilerin getirildiği, elçilerin vakitlendirildiği, tecil edildiği demek. Yani randevu, daha doğrusu elçilerle de randevuleşildiği zaman. Bu ayetlere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Evet. Şimdi ahiret hayatındaki, mahşerdeki o vaat edilen günde uyarılan, korkutulan gün, yani başınıza böyle bir gün gelecek, korkun o günden denilen günde, ki o günün adı hayırdır, gelecek ya. Şimdi başka bir isimle ona da değineceğiz bu ayet grubunda. İşte orada elçiler de o mahkeme-i kübra dediğimiz büyük mahkemede, tam hak mahkemesinde elçiler de tanık olarak dinlenecek. Evet. Orada tanık olarak onlar da dinlenecek. Elçilere de randevu verecek. Diyecekler ki sizin ümmetin mahkemesi var. Siz de buyurun gelin o mahkemede tanıklık edeceksiniz. Daha önce birkaç defa dedim. Cenab-ı Hak kesinlikle insanlığa ileriki ayetlerde göreceğiz. Zerre miktarı bile zulme uğratmaz, zulüm edici değildir Allah. Adildir. İşte Cenab-ı Hakk'ın o mahkemede, şimdiki mahkemeler gibi uydurmadan gizli tanıklı, misli tanıklı mahkemesi yok. Her şey tanıklı, her şey herkese aleni olacak. Ve onun için burada şunu devletimizden, milletimizden rica edeceğim. Yani Kur'an ayetlerine, İslam dinine aykırı bir devlette gizli tanıklık diye bir müessese olmasın. Bunu yöneticilerimiz, idarecilerimiz bu tip şeyleri iftiraya, her tür şeye mahal bırak veren, fırsat veren bu uygulamayı kaldırsınlar lütfen. Evet. İslam'a aykırı. Evet. Müslüman devlette gizli tanıklık olmaz. Evet. Bunu da burada beyan etmiş olayım. İşte elçiler o günkü mahkemede gelecekler, ümmetine tanıklık edecekler. Tamam. Ama şöyle bir olay daha var. Cenab-ı Hak Kur'an'da bunu ileride, geçmişte de çok bahsettim. Bu tanıklık olayı Resulullah'la, Kur'an'la son peygamber, son kitap oldu. Bu tanıklık müessesesini Cenab-ı Hak ümmete tevdi etti. Yani Resulullah'ı Hatemün Nebi'in yaptı, son peygamber yaptı, Kur'an'ı son kitap yaptı ama elçilik misyonunu bu defa toplu olarak ümmete yükledi. Bu defa Kur'an-ı Kerim'de de yine aynı şekilde hem Haç suresinde, Ali İmran suresinde, Bakara suresinde siz hayırlı ümmetsiniz çünkü siz insanlığa tanık olacaksınız dedi. Öyleyse buradaki tanıklık edecek olan, randevulecek olanlar insanlığa hak ve hakikati, Kur'an'ı, Allah'ın kitabını öğreten insanlar da o gün için o mahkemede tanık olarak dinlenecekler. Mesela şimdi şöyle söyleyeyim. Siz bir toplumda farz edin ki bir siz daha önce birilerine kardeşim şu andaki yaşadığınız din yanlış. Kur'an'a uymuyor. Bakın bu Kur'an'da sizin yaşadıklarınız böyle böyle anlatılıyor diye uyarı da yaptınız. Onlara bilgi verdiniz tabii, değil mi? Tabii. Tamam. O adamlar ama şirkten dönmediler. Şirkin içerisine gittiler. Müşrik olarak gittiler. Orada onların hesabı görülüyor. Bu defa mesela siz bu işi yapan kişi olarak Cenab-ı Hak sizi oraya tanık olarak götürecek. Siz de orada diyeceksiniz ki ya Rabbi, ben buna senin Kur'an'ını götürdüm. Siz yanlış yapıyorsunuz. Kur'an'a göre bu böyle değil. Böyle olması lazım diye ben bunları uyarmıştım diye tanıklık edeceksiniz. Geçmişte peygamberlerin kendi tanıklıkları var. Ama İslam dininde peygamberimizden sonra da peygamberlik misyonunu yürüten insanların hepsi de bu şahitliği yapacaklardır. Ahirette böyle bir sahne. Kimse böyle bir yerde mahcup olmak istemiyorsa, üzülmek istemiyorsa, bu şartlarda şahitli, ispatlı cehenneme gitmek istemiyorsa, öyleyse Hakk'a gelsin, buna inansın, gerçeğe yaşasın diyor Cenab-ı Hak. Kullansın yeter, değil mi efendim? Evet. Şimdi burada Cenab-ı Hak bu ayetlerde, yani şimdiki konu ettiğimiz ayetlerde şunu ifade ediyor. Bunu hangi gün için elçiler randevuleştirildiği zaman, daha elçilere randevu verildiyse diyor Cenab-ı Hak, hangi gün için randevu verildiyse, o gün hangi şeymiş? Cenab-ı Hakk'ın bu Kur'an'da buyurduğuna göre kendi adıyla Cenab-ı Hak bugüne bir isim veriyor, tamam mı? Evet, Cenab-ı Hak bunu kendi veriyor, bu ismi hangi gün olduğunu. Li yevmil fasl. Fasıl günü diyor. Fasıl günü diyor. Şimdi değerli izleyicilerimiz, bak burada bir ayrıntı daha vereceğim. Hepimiz ahiret günü diyoruz. Değil mi? Evet. Kıyamet günü diyoruz. Din günü diyoruz, değil mi? Evet. Bunu Kur'an'dan öğrendik. Ama Kur'an'ı bir tabir olan fasıl günü ifadesini de öğrenelim. Hiç kullanılmıyor genelde bu, evet. Evet. Şimdi onun için ben de onu diyorum. Güzel. Dinimizde, Kur'an'ımızda, bizim inancımızda yer etmesi gereken bir ifade de fasıl günü ifadesidir. Şimdi fasıl günü ne demek? Ben onu da anlatayım. Şimdi fasıl sözcüğü ara demek. Ara. Şimdi bunun Türkçemizde kullanıldığımız şeyler var. Kullanıyoruz bunu. Mesela ne diyoruz? Fasıla diyoruz. Evet, fasıla. Mesela hukukta siz bunu bila fasıla. Öyle denir. Bila fasıla. Değil mi? Devamlı. Aralıksız. Ara vermeden demek. Ara vermeden, evet. Aralıksız demek. Evet. Ara vermeden mütemadiyen demek. Hukukta denir. Ben bunu değerli izleyicilerimiz şey olsun da, bir kadrosa mahkemesinde tanık olduğum bir olay vardı. Vatandaş ormandan açmış, zilyetlik iddiasında bulunuyor. Evet. Şimdi hakim abi de onu şey yapıyor. Dedi ki Mehmet abi, dedi böyle hakim, çok alttan aldı. Dedi siz bu tarlayı ne zaman açmıştınız, zilyetinizi almıştınız? İşte 19 yaşındayken aldım hakim bey, dedi. Çok güzel. Yaşın kaç şu? 20 senelik zilyetlik süresini almış. Şey yapıyorsunuz. Hı. Şimdi dedi ki o günden bununla ekip dikiyor musunuz? Evet hakim bey, dedi. Peki, dedi, burada hemen çaktırmadan hakim abi böyle dedi ki askerlik yaptınız mı siz, dedi. Yaptım hakim bey. yaptım dedi. Siz askerdeyken bu tarlayı kim işledi, dedi. Gen kaldı hakim bey, dedi. Bekledi beni, dedi. Evet. Tamam. Şimdi hakim bey oradaki 20 yıllık kanun maddesindeki 20 yıllık hani böyle bila fasıla maddesini iptal etti. Sen ara vermişsin. Ara verdim. Fasıla tutmuyor işte. Orada ara girmiş. Bu ara. Hı-hı. Şimdi bunun hani bila fasıla deriz. Bir de Türkçemizde bir şey daha var. Bunu mafsal deriz. Mafsal. Mafsal da aynı sözcükten gelme. Ben sözcüğü iyi oturtmak için bunları anlatıyorum. Anladım. Mafsal. Mafsal ne demek? Şimdi iki ayrı şeyde diyelim ki bir gereç vardır, alet vardır. İkisinin arasındaki boşluk demek. Evet. Bitişik değil de böyle şeylerde mesela arada, bu kendi kemiklerimiz arasında, mafsallarımızda orada bir boşluk vardır, sıvı var ya. İşte o boşluğa da mafsal deriz. Yani şimdi onun için bu ayırma demek. Şimdi ayrılma demek. Bunu daha ileride inşallah bu Yevmül Fasıl'ı şeyde Kur'an kendi ifadesiyle 38. ayetteki şeyde anlatacak. Ama biz burada bu güne yani mahşer gününe neden Yevmül Fasıl ayırma günü dendi? Evet. Ayrılma günü neden dendi? Onu anlatayım. Şimdi Cenab-ı Hak şimdi şöyle anlatayım ben size. Şimdi Saffat suresi 19-23. Ayetlerinde konuyu iyi anlamamız lazım. Artık o zorlu bir haykırıştan ibarettir. Bir de bakmışsın ki onlar karşıda duruverirler ve eyvah bizlere işte bu din günüdür derler. Evet, eyvah. Bir, işte bu sizin yalanlamakta olduğunuz ayırma günüdür. 21. ayette bak. O mahşer gününü işte bu sizin yalanlamakta olduğunuz ayırma günüdür. Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir isim. Toplayın o şirk koşarak yanlış kendi zararına iş yapanları, eşlerini ve Allah'ın aslarından tapmış oldukları şeyleri. Sonra da onları cehennemin yoluna kılavuzlayın. Yani korkunç. Evet. Duhan 40-41'de. Şüphesiz ki ayırma günü onların hepsinin buluşma yeridir. Kararlaştırılmış buluşma vaktidir. O gün Allah'ın merhamet ettiği kimseler hariç hiçbir yakının yakına hiçbir şekilde yarar olmaz. Ana, baba, eş, çocuk vesaire, akraba, hısım, kimsenin kimseye bir hayrı yok. Onlar yardım da olunmazlar. Şüphesiz ki Allah en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olanın, engin merhamet sahibinin ta kendisidir. Şimdi yine Nebe suresinin 17-18'inde o gün sura üflenir, siz de hemen bölükler halinde gelirsiniz. Bak şimdi mahşer alanı milyarlar, trilyonlar hani toplanmış ya orada. Evet. Önce bir toplu var. Evet. Ondan sonra da ayrılma. Bir bölük ayrılma var. Evet, o bölük bölük ayrılmada Yasin'de nasıl geldiydi Cenab-ı Hakk'ın hitabı? Vemtazül yevme eyyuhel müşrikun. Ey günahkarlar. Ayrılın. Açılınız. Hemen seçilin bakalım. Ve öylece gruplara ayrıldım. Ayrışma günü. İşte Cenab-ı Hak Kur'an'ında mahşerin ilk hani toplanma hesap alanlarını kendi ifadesiyle Yevmül Fasıl ayırma günü diyor, seçilme günü diyor. Bunu da biz kendimiz Kur'an'ı bu ifadeyi kendimize öğrenelim. Bizim inancımızda bir de ayırma günü var. Evet. Ahiret günü, kıyamet günü, din günü bir de ayırma günü diye bir de gün var. Yani. Bunu da bu malumatıyla buradan şey yaptığımız zaman öğrenmiş olursak çok hoş olur, evet, çok güzel olur. Onu da burada belirtmiş olalım. Şimdi bu ayet grubuyla ilgili. Öyle mi? Şimdi burada Cenab-ı Hak bu şeyler de ayırma gününü bahsederken ayırt etme gününün ne olduğunu sana ne bildirdi? Nedir ayırma günü? Şimdi değerli izleyicilerimize şunu da hatırlatalım. Biz bunu, bu tip ifadeleri daha önce gördük, yaşadık ve anlattık. Mesela Kadir Gecesi'ni anlatırken Cenab-ı Hakk'ın وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ Gariya suresinde ayrıca sen Gariya'yı ne bilirsin gibi çok gördük. Bu ifadeler sen bilmesin, bilemesin, öğrenemezsin. Bu senin aklının ötesinde ne kadar bu konuları öğrenmeye çalışırsan çalış. İdrak edemezsin. İdrak edemezsin. Senin kafan buna almaya yetmez yani. İnsanın hafsalası yetmez. O kadar şiddetli bir gündür, gecedir, o olaydır gibi bir ifadeyi şey yapar. Şimdi ne kadar yaparsan yap, ne kadar öğrenirsin, yine bu konuyla ilgili sen rahata kavuşamazsın bak. Aklında devamlı tedirginlik yapacak boyutu vardır bu olayın. Onun için buna ne yapacaksın? Kabul edeceksin. Bunu kabul edeceksin. İşte o noktaya zorluyor da arkasından da o gün var ya yalanlayanların vay haline. Evet. Efendim burada i̇şte. Bir kısa ara verelim isterseniz. Evet. Ara vermemiz gerekecek. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Araştırmacı yazar Akıl Yılmaz Beyefendi, birinci bölümde Mürselet Suresinin 14. ayet-i kerimesinde ifade edilen Yevmül Fasl, ayırma günü konusunda bilgi veriyordu. Şimdi oradan devam ediyoruz efendim. Buyurunuz. Evet. Cenab-ı Hak işte bunları beyan ettikten sonra, bakın burada bu o gün yalanlayanların vay haline. Evet. Beyil onlara şey yapar. Burada bunun ne kadar yazık olduğunu, yazık demek olduğunu, o adam kendisine yazık etmiş demek olduğunu daha önce birkaç defa Hümeze suresinin girişinde de veil ifadesiyle anlatmıştık. Şimdi burada değerli izleyicilerimize bu ayetle ilgili bir şey hatırlatacağım. Şimdi bu ayeti, yani o gün yalanlayanların vay haline ifadesini bu surenin içerisinde bundan sonraki ayetlerde var ya, tam 10 kez göreceğiz. 10 kez, evet. Şimdi 10 kez göreceğiz. Bunu daha önce birkaç şeyle de cevapladıydım. Sorularda vardı. Bunlar tekrar değil. Evet. Şimdi o gün yalanlayanların vay haline ifadesi tekrar değil. Niye tekrar değil? Çünkü bunlar bir açıklamanın, bir paragrafın son cümlesi. Onunla ilgili. Onun önündeki anlatılan konular var ya, onu anlatır. O gün yalanlayanların vay haline diye neyi yalanlayanların? Bunu yalanlayanların. Tamam. Bunu. Buradaki zamirle hep bunu yalanlayanın, bunu yalanın hep farklı şeyler. Öndeki ne varsa ha, o. Evet. Şimdi önde ne varsa onu yalanlayanın, orada yalanlayan evet. Değil, mutlak yalancıların falan demek değil yani. Tabii. Bunu yalanlayanların vay haline. Yani burada ilk şeyde ki ifade, bu yevmül faslı, hesap gününü, ayırma gününü, elçilerin şahitlendirileceği olay var ya, onları işte kıyametin kopacağını, yıldızların söneceğini yalanlayanın bay haline. Bay haline. Şimdi evet. Öyle diyelim. Şimdi bu 10 tanesinin de ön peşinden bilgisini vereceğim. Arkasından bu ifade gelecek. Şimdi mesela ilki yevmül faslı, ayırt etme gününün. Yalanlayanın vay haline. Dedim. İkinci defada suçlara yapılacak azabın yalanlayanın vay haline. Üçüncü defa geçişinde Allah'ın ilmi ve gücünün ifadesi anlatılır. Onu yalanlayanın evet. Vay haline. Üçüncü. Dördüncü defa geçişinde insanoğlunun muhtaç ve sınırlı bir güce sahip olduğunun, ilahi kudretin ise her şeyi kapladığını beyan eder. Evet. Bunu kabul etmeyenin vay haline. Tamam mı? Evet. İşte bunlar bu şekilde her birisi ayrı ayrı bir şeydir. Kesinlikle tekrar değildir. Evet. Bunların tümleci olarak zamir vardır. Ona gider. Onu yalanlayanın vay haline demektir. Uzaktaki zemire gitmiyor, önündeki şeye gidiyor. Ha, tabii gidiyor. Öndeki, evet. Öndeki cümlelerin paragraftaki ifadenin hepsini kapsar. Evet. Şimdi burada bundan sonra neye geldik? Bakın şimdi 16-19. Ayete. Evet. Bunu burada örnekleyelim. Yine Cenab-ı Hakk'ın rahmeti gereği insanları, kullarını uyarısı devam ediyor. Evet. Biz öncekileri değişime, yıkıma uğratmadık mı? Öncekileri. Sonra geridekileri de onların arkasına takarız. Biz suçlulara işte böyle yaparız. O gün yalanlayanların vay haline. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak burada bizi çok enteresan büyük bir açıklamaya, tarihi incelemeye, arkeolojik, antropolojik incelemelere şey yapıyor. Biz öncekileri değişime, yıkıma uğratmadık mı? Öncekiler kim? Onu şey yapayım. Öncekiler, kimisi şöyle demiş, kimisi böyle demiş ya, bunun net özü Kur'an'a uyan tanımı şudur. Tabii. Kur'an ininceye kadar olan yaşamış medeniyetleri, insanları biz yıkıma uğratmadık mı? Hepsinde olmuş. Tamam. Oradan bakacağım. Kur'an'ın bahsettiği Nuh kavmi, Mısır medeniyeti, Ad kavmi, Lut kavmi, Semud kavmi. Evet. Şimdi daha bir başka kavimler daha Kur'an'da gelecek, onlar da şey yapacak. Ama bu Arap coğrafyasının, Arapların bildiği toplumlar bunlardı. Biz de başlayalım şimdi. Bizim eskiden mesela İstanbul'u ele aldığımız zaman Bizans'ı nerede, Roma'sı nerede, o medeniyetler nerede, Osmanlı nerede, Selçuklu nerede, biraz şey yaptığımız zaman Avrupa'nın krallıkları nerede, çarlıkları nerede, anlatabilir miyim? Daha doğuya gidecek olursak Persleri nerede, Bilmetleri nerede, tamam mı? Bunlar nerede, bu medeniyetler nerede? Biz onları yıkıma uğratmadık mı? Hepsi işin onları var. İnceleyin. Ya. Tamam. Tarih bu işte. Evet. Evet. Bu bir. Ama geçmişte kalmasın bu. Şimdi sonra geridekileri de onların arkasına takarız. Arkasına takılması çok enteresan. Şimdi biz suçlulara işte böyle yaparız. O gün yalanlayanların vay haline. Şimdi geçmişte şirk yüzünden, zulüm yüzünden, diktatörlük yüzünden, firavunluk yüzünden, insanları ezme, sömürme, şirk yüzünden Cenab-ı Hak o geçmişteki kavimleri yok etmiş. Ha. Tamam mı? Ehliyetsiz idareciler yüzünden, rüşvetler yüzünden falan onları yıkıma uğratmış mı? Uğratmış. Cenab-ı Hak uyarıyor. Burada diyor ki onları yıktık ama sonrakileri de onların arkasına takarız. Suçları böyle yaparız. Onları da yakar yıkarız, yıkıma uğratırız. Vagon gibi tabiri caizse. Aynı canım, aynı. Arkasına. O gidiyorsa onunla bir şey yapar. Yani ondan sonra geçmişte bu oldu da efendim sonrakiler tevhidden saptı, müşrik oldu diye, onlar zalim oldu diye, firavunlaştı diye, köleli, sömürge, o bunlara es geçeriz demiyor Cenab-ı Hak. Şey orada es geçeriz. Onları da onlar. İşte geçmişteki yaptıklarımızı, onları yıkıma uğrattık ya, evet. Gelecekleri de yıkıma uğratacağımızı yalanlayanların vay haline. Ona vay haline. Evet, burada evet. Anlam değişti şimdi. Tamam, şimdi burada anlam değişti. Tabii ki. Konu değişti, anlam değişti. Tamam mı? Evet. Burada şey. Evet, ondan sonrakileri yıkarız. Yıkmaz, yakmaz diyenlerin, yalanlayanların, buna inanmayanların vay haline. Vay haline. Ve neticede tarihe bakılacak olursa, evet, hepsi geçmişteki şeyler aşağı yukarı, hani bir şey vardır ya, tarih tekerrür derler, ibret alınsaydı tekerrür eder miydi? İbret alınmadığından tekerrür ediyor. Geçmişlerin ibret almazsan tekerrür eder. Onun yaşadığı şeyi aynen sen de yaşarsın. Evet. İşte burada ne giriyor devreye? Kur'an'da kıssalar. Kıssalar, evet. Kur'an'da kıssa dediğimiz bir şey var. Şimdi kıssa ve kıssaların yararıyla ilgili daha önce şey yaptık. Kıssa, öz anlatacağım burada, hatırlatma babında. Değerli izleyicilerimiz, 3 program, 10 program evet dedik demeyelim burada da. Tabii, tabii. Biraz onlara da bilgi verelim. Hatırlatma şeklinde. Ha, şimdi şöyle, kıssa, aynen şeyin tekrarı demek. Kıssa işte makas sözü falan var ya, evet, gittiği yerden aynen gelip gider. O da aynı. Makas da aynı sözcükten gelme. Evet. Kısas sözcüğü vardır. Adil karşılığı onun. Aynı çizgiden gidip geri gelmeye şey dedi. Veyahut da geçmişteki bir olayın tekrar yaşanması da kıssa. O da kıssa. Evet. Şimdi geçmişte Musa şöyle yaşadı, İsa böyle yaşadı, öteki böyle yaşadı. Yani geçmişten bunlar anlatılır ya, bu ibret o alem için. Bunlara biz kıssa diyoruz. Kıssa demesinin sebebi onun aynısını kendimiz de yaşayacağımızdan, kendimiz de yaşadığımızdan dolayı. Yaşadığımızdan dolayı. Tamam. Şimdi isterseniz şöyle bir bakın böyle. İleride inşallah bunları daha geniş göreceğiz. Mesela Hud suresinde, Lut suresinde aynen şey güzel. Nuh peygamberle peygamberimizin yaşadığı olaylar birebir aynıdır. Aynısı. Salih peygamberle Hud peygamberin yaşadığı olaylar var ya, müşriklerin birbirine dediği, ettiği, başına kalktığı şeyler var ya, hepsi aynıdır. Vasıtalar değişiyor sadece. Ha, ve şu anda diyelim ki elinde Kur'an, yine Kur'an'ı tanıtmak için uğraşan kişilere yine Kur'an karşıtı müşriklerin saldırıları da aynı şey. Aynısı. Hiçbir şey değişmiyor. Hiç yani. Değişmiyor. Ha, şimdi öyleyse kıssa tekrarlanan şey demek. Bizim burada kıssaları öğrenmemizin yararları neler? Bunu daha önce bahsetmiştim, tekrar edeceğim. Kur'an'daki kıssalar eskiden de peygamberlerin gelip geçtiği bilgisini vermek suretiyle peygamberlerin türedi olmadığını gösterir. Türedi yani değiller. Burada elçilik misyonunun Cenab-ı Hakk'ın rahmeti gereği devam edip geldiğinim. Yani toplumda zulüm, fesat, kargaşa olup insanlar onuru ayakalar altına alındığı zaman Allah peygamber yolluyor, elçi gönderiyor, kitap indiriyor, rahmeti gereği topluma müdahale ediyor. Yapan, yapmayan orada serbest bırakıyor. Ve böylece kıssalar konu edildiği zaman şunu görüyoruz ki ya bir Nuh yaşamış, İbrahim yaşamış, İsa yaşamış, Musa yaşamış, Zekeriya yaşamış falan filan. Ha, Muhammed'in de böyle bir peygamber olarak insanın yaşamasında bir sakınca yoktur diyor. İman pekişiyor. İki, Kur'an'daki kıssalar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin görevlerinin tebliğ etmek ve öğütte bulunmadan ibaret olduğunu öğretir. Kur'an'daki kıssalar Allah'ın elçilerine daima gönderdikleri toplumun ileri gelenleri yani mele tarafından karşı çıkıldığını bize bilgi verir. Aynı bak. Aynısı. Kur'an'daki kıssalar peygamberimizin tebliğine karşı çıkıp onu engellemek isteyenlere bu tavırlarının bedelini nasıl ödeyecekleri konusunda geçmişten bazılarını kendilerinin de bildikleri örnekler vermek suretiyle hatırlatma yapar, uyarıda bulunur. Uyarı. Şu zaten konumuz olan ayetlerdeki ana merkez buydu. Kur'an'daki kıssalar peygamberimize ve onun yandaşlarına karşı karşıya bulundukları durumun daha önceki peygamberler ve toplumları arasında meydana gelenlere benzediğini hatta büyük ölçüde de aynı olduğunu bildirmek suretiyle onlara güven telkin eder. Ayrıca Allah'ın elçilerinin daima galip geldiklerini bildirmek suretiyle onlara azim kazandırır ve onların maneviyatını kuvvetlendirir. Moral veriyor. Tabii tamam. Ki. Doğru. Evet, Kur'an'dan öğrendiğimize göre bütün peygamberler bir tek Allah'a kul olmaya, Allah'tan başka ilah edinmemeye, din gününe inanmaya davet etmişlerdir. Ne var ki özellikle mal, mülk ve mevki sahibi olanlar onlara karşı çıkmışlar ve tebliğ ettikleri mesajları kabul etmemişler, yalanlamışlardır. Elçilerin uyarıları fayda sağlamayınca Yüce Allah bu inatçı yalanlayıcıları şiddetle cezalandırmıştır. Evet, evet. Evet ne diyor? Biz sonrakileri de onların arkasına takarız. Evet. Öyle mi? Evet. O çok güzel bir cümle yani. Evet. Arkasına takılması gerçekten evet. Çok önemli bir şey. Onu takarız. Biz suçları işte böyle yaparız. Şimdi Araf 40'ı okuyalım. Ayetlerimizi yalanlayan ve onlara karşı büyüklenen şu kimselere işte onlara göğün kapıları açılmayacak. Şimdi göğün kapıları açılmayacak ne demek? Gökte kapıları yok. İmkansız bir şey. Bu onlara yardım edilmeyecek demek. Evet. Edinmeyecek. Şimdi Araplara en büyük yardım yağmurun yağmasıdır. Gökten, evet. Yani onu öyle derler. Hmm. Şimdi de öyle gök boşanırcasına derler ya yani. Evet, deyim olarak. Bu bir deyimdir yani. Ve deve iğne deliğinden geçmedikçe onlar cennete girmeyeceklerdir. İşte buyur. Tabii ki. Çağrıcı. Biz suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennemden yataklar, üstlerinden de örtüler vardır. Ve biz zalimleri işte böyle cezalandırırız. Araf 84 ve üzerlerine bir yağmur yağdırdık. Bak bakalım günahkarların sonu nasıl oldu. Neml 69. De ki yeryüzünde gelip dolaşın da suçların sonların nasıl olduğuna bir bakın. İbret alın. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak yerinde oturarak da buna inan falan demiyor. Demiyor. Bak, araştır. Yeryüzünü gezip dolaş diyor. Evet, hani demiş de geçmiştekileri, evvelkileri nasıl yaptık? Evet. Bunu birisi ayağına getirip şey yapmadan da öğrenmesin. Biraz da zahmet et, biraz da onları şey yap. Şüphesiz biz günahkarlara böyle yaparız. Saffat 34'te de. Evet. Şimdi burada da işte Cenab-ı Hak bize uyarıyor. Bakın eskiler yanlışları yüzünden ki o yanlışlık iki madde. Tevhid. Ahirete inansızlık. Bunları yalanladıklarından perişan oldular. Sakın ha siz de bunu yalanlamayın. Siz inanın, yalanlamayın. Yalanlarsanız vay halinize diye bu uyarıları yapıyor. Gözlemle, araştırmakla yapacaksınız diyor. Evet, geldik 20. ayete. Evet. Şimdi Bu ayetlerde yine 20'den 24'e kadarki ayetlerde. Evet. Yine bu defa demin Cenab-ı Hak ne yapıyordu? Dağdan, tepeden, dışarıdan örnekler vermişti ya. Hı. Bu defa inanmamız için, o ahirete dirilmeye inanmamız için bize kendimizden. Bizzat kendimizi misal ediyor. Bizi bedenimizi var ya, varlığımız, vücudumuzu var ya, oraya döndü. Enfüsü gözlem diyoruz buna. Biz sizi değersiz bir sudan oluşturmadık mı? Ya, evet. Şimdi. Yani evet. Bir. Sonra onu belli bir ölçüye, vakte kadar sağlam bir yerin içinde tuttuk. Demek ki bizim gücümüz yetti. Ne güzel güç yetirenleriz biz. O gün yalanlayanların vay haline. Burada başka anlam gene bak ne kadar güzel tamam. Ya. Ne kadar burada güzel. İçe döndü. Evet. Diyor ki biz insanı, akıllı varlıkları değersiz bir sudan yarattık. Yani bunu biz ne diyoruz? Buna meni diyoruz. Tabii. Tamam mı? Sonra onu belirli bir ölçüye kadar sağlam bir yerin içinde tuttuk. Rahimde. Bunu evet. İşte rahimde gelişmesi vesaire şeylerini düşün. Demek ki bizim gücümüz yetti. Ne güzel güç yetirenleriz biz. O gün yalanlayanların faaline. Burada Cenab-ı Hak olayı getirdi insanın var edilişine. Evet. Biz insanı diyelim ki ya ister yoktan var edelim diyelim ya da sizin gözünüzde değersiz bir şeyi yavaş yavaş yavaş değerlendirmek suretiyle belirli bir yere getirdik. Bunu yaptık diyor. Bunu yoktan izliyor. Yaptık bunu. Tamam mı? Yoktan yaptık. Biz buna gücümüz var diyor. Peki bunu sen yapmadın. Biz böyle değildik diye bunu inkar edecek var mı? Yok. Edecek bir akılsız birisi varsa vay onun haline. Evet. Tamam mı? Vay onun haline. Çok güzel. Şimdi burada maim mehin ifadesi var ifadede. Biraz da şey bilgi olarak vereyim. Hakir, hor, az ve zayıf, değersiz demek. Değersiz. O mehin sözcüğü. Evet. Bununla erkeğin menisi kastedilmekte. Oradan başladığı, bunun bir daha şeyler başlangıcı gelecek oradan. İnşallah. Tamam. Cinsiyet de oradan koyuyor zaten. Evet. Evet. Şimdi bir secde 8'i de vereceğim burada bu konuyla ilgili. Konuyu iyi anlayalım diye. Sonra onun soyunu bir özden, basbayağı bir sudan yapmıştır. Sonra onu düzeltip bir biçime soktu ve onu bilgilendirdi. Sizin için de kulak, gözler ve gönüller var etti. Sahip olduğunuz nimetlerin karşılığını ne de az ödüyorsunuz. Burada insanın yaratılışının yahut da hem yaratılışının hem de daha sonradan daki ana rahmindeki gelişiminin aşamalarını da burada bahseder Cenab-ı Hak. Şimdi burada bir öz meni ile insanın ham maddesi sperm arasında oldukça ilginç bir şey var. Burada bir minedatı var. O minedatında tebriz. Hepsinden değil de bir kısmından. Onun için bu yukarıdaki hani şey vardı ya bir sudan demişti. Hani hakir bir sudan, değersiz evet. bir sudan demişti ya. Secde 8'de de bu suyun özünden diyor. Hücre gibi bir şey. Özünden. Yani hepsinden değil de onun ismindeki bir kısmından diye bu defa da bilimsel bir ifadeye de Cenab-ı Hak dikkat çekti. O zamanlar. Ve bunlar da işte bu ifadelerin son şeyi de netliği ne zaman açıklandı? Mikroskop gibi yani araçlar, gereçler ortaya çıktığı zaman ancak bunlar anlaşılabildi. Bunlar hücresine şey işte evet. o bir hücre, ufak bir şey gözle evet. görünmüyor. Bunu bu ayeti kerimede bak şimdi çok enteresan şeyler var. İfade var. Sonra da onu belirli bir ölçüye evet. kadar veyahut da oradaki ifadede başka bir şey daha var. Onu ölçü demek olduğu gibi vakit de demek o ayet aynı zamanda tamam mı? Vakit anlamına. Vakit anlamına da yani. Ona sağlam bir yerin içinde tuttuk diyor. Şimdi bunu bilimsel olarak bu aşamayı şey yapmak lazım. Şimdi Rabbimiz burada planı şöyle yapmıştır ki hamilelik gerçekleştikten sonra doğuma kadar geçen süre içinde bak şimdi teknik bilgiyle ifadeyle zigot ile başlayan süreç çeşitli evrelerde ve çeşitli bölgelerde ama özel bir koruma ile devam etmektedir. İşte bu ayetteki sır bu. Tamam. Özel bir koruma. Sonra onu belli bir ölçüye, vakte kadar, tamam mı? Sağlam bir yerin içinde tuttuk. Sağlam bir yerin içinde tuttuk. Şimdi tamam. Burada çok önemli işte bu fecealnahu fi kararın mekinin ila kaderin malumun diyor Cenab-ı Hak. İşte bir o kaderi malumu vakit olarak da alınıyor, ölçü olarak da. Peki bu kararın mekin, bu sağlam yer, bu anlattığımız zigot ile başlayan süreç, çeşitli evrelerle insan olmaya kadar bilimde nasıl anlatılıyor? Evet. Bak şimdi. Evet. Anlatayım. Anne karnındaki cenin çok hassas bir varlıktır. Cenin eğer özel bir korumaya sahip olmasaydı, sıcak, soğuk, ısı değişimleri, darbeler, annenin ani hareketleri cenine ya büyük bir zarar verecek ya da cenini öldüreceklerdi. Tabii, olabilir. Annenin karnındaki üç bölge cenini tüm bu iş, bu dış tehlikelere karşı korur. Bu bölgeler şunlardır. Karın duvarı, rahim duvarı, amniyon kesesi. Kese, evet. Kur'an'ın indiği 7. asırda insanların amniyon kesesinden haberleri yoktu. Cenin bu üç tabakanın koruyuculuğu altında kapkaranlık bir mekanda yavaş yavaş gelişimini sürdürür. Amniyon kesesi temiz, akışkan bir sıvı ile doludur. Bu sıvı sarsıntıları emen koruyucu bir yastık gibidir. Basıncı dengeler, amniyon zarının embriyona yapışmasını engeller ve ceninin rahim içerisinde rahatlıkla dönmesini sağlar. Eğer cenin bu sıvı sayesinde rahatlıkla hareket edemeseydi, bir et kütlesi gibi yığılıp kalacak, devamlı bir tarafı üzerinde aylarca durduğu için yaralar vücudunu saracak. Tabii. Ve birçok komplikasyon ortaya çıkacaktı. Cenin her tarafının eşit bir biçimde ısınması da önemlidir. Sıvının ısıyı eşit dağıtması sayesinde dışarıdaki sıcaklık ne olursa olsun ceninin her yanı 31 santigrat derecelik sıcaklığa sahiptir. Yaratıcımız her aşamada her şeyi en ince şekilde ayarlamış, karanlıkların içinde her ihtiyacımızı karşılamış, bedenimizi dış dünyanın tüm zararlarından korumuştur. Evet, ne diyor? Bu kadar sağlam bir yerin içinde tuttuk. Evet. Öyle mi? Evet. Hem de o devirde bakın. Şimdi bu kararın işte mekin bu. Peki kaderin malun. Malum bir vakit ne? Vakit. Vakit bir ölçü ne? İfadesinin ise insana belli bir ölçü vakit değildir. Aynı zamanda Allah'ın bildiği bir ölçü vakittir bu. Onun için insanların hamileliğe ait bilgileri kaba taslaktır. Bak bu çok enteresandır. Hani 9 ay 9 gün falan mı? Bu öyle şeydi. Evet. Ve hiç kimse bir çocuğun anne karnına kaç ay, kaç gün, kaç saat, kaç dakika, kaç saniye kalacağını, doğumun tam vaktini ve çocuğun anne karnında ulaşacağı ölçüleri bilemez. Evet. Bu özellikler Allah tarafından tayin edilmiştir. Yani ölçüler onun tarafından konulmuştur. Demek ki bunları yaptığımıza göre demek ki bizim gücümüz yetti. Yeter. Ne evet. Güzel güç yetirenleriz biz. Öyle mi Cenab-ı Hak? Evet. Öyle mi? Aynı ifadeler, bu aşamalar var ya, bu gelişim ana rahmindeki büyümeler, şeyler, o aşamaları yine Cenab-ı Hak Mümin Suresinin 12-14 Hac 5-6. ayetlerinde uzun uzun anlatır. Evet. Vakit durumu müsaitse o ayetleri okuyacağım. Süremiz doldu efendim. Vakit dolduysa madem değerli izleyicilerimiz bu ayetleri Mümin Suresi 12. ayetle 14. ayeti ve Hac suresinin 5 ila 6. ayetlerini bir zahmet Kur'an'dan kendileri okusunlar. Müminun mu efendim? Müminun suresi. Tamam. Onları oradan okuyalım. Okusunlar. Oradan da bunun detayları var. Orada aşama aşamaları var. Tamam. Bazıları işte orada şey yapar da bunlar iki yönlü bu ayetlerde, onu da burada bilgi vereyim. Bu hem ana rahmindeki aşamaları anlatır bu ayetler, hem de insanın ilk gelişimini varlık olarak tekamülü de anlatır. Onlara da iyi dikkat etsinler. Öyleyse biz ne güç getiriyoruz? Bunları beceriyoruz diyor. Evet. Yalanlayanların vay haline. Vay haline. Bunu yapan Allah değildi, başkası yaptıydı. Allah bunu bilmiyormuş, böyle değildi diyenler var ya. Yazık. Onların vay haline. Yazık, evet. Yani vay haline akılsız, mantıksız, şeysiz bir bilgi yani demek. Bu kadar açık değil evet. Karşısında. Bu bölümü de bu şekilde tamamlamış olalım. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımızı iletiyorum. Çok teşekkür Allah'a ederiz. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun efendim. Sağ ağzınıza sağlık. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle hepinize teşekkür ederiz. Sağlık, afiyet diliyoruz. Yayın emeği geçen bütün kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz.